pakay kasabay na to. Ang tulang ito'y hinahandog sa mga katsong karangkong palaging talo sa mga laro ng buhay. Gusto mo ng sige pagdingin mo kulay manhoday na hinaluan na duyong tira. Pagkatapos mo kumain ay walang tinga. Pag hinatulang hindi ka pwedeng umapila. Pwede mo pala bakit di ka kinumbida? Ang pangit mo! Yan ang sinasabi sa'yo ng nanay mo. Mga kapatid na palagi kong ginugulpe. Bumbili mo na laging kunti. Niligaw ng classmate mo pag nilalapitan na sinasabi niya sa'yo. Mabahay muna kasi laki ng palasyo. Gamit ang bagong bili, ginawang retraso. Madalas ka pa sa bako kaysa sa banyo. Sa dami ng pera mo gamit ang wallet at bako. Kumakain ang tuyo sa wana sa bako. Malakas na natin kasi namang mukha. Parang isang piraso ng inyong itaka. Tinawagan mo pala, tanggap ka na. Pasado ka sa test sa isang isa. Mata ano, ng araw ng trabaho, boss ka na. Pagin ako to, may taga-utos ka pa. Kinunan ka ng picture, ang hala mo. Hindi ka naka-video pero karakas mo. Nagalad na sa YouTube, kaya ngayon sikat na para din mo'y muli palabo. Sa kuko, nalaglag sa lupa, inamoy ng aso. Nakapagtataka, ang aso'y tumakbo.